Astăzi suntem exact în locul în care ne opream data trecută, și anume în Ioan capitolul 14. Și o să citim câteva versete de la sfârșitul acestui capitol, mai exact de la versetul 15 până la versetul 18 și apoi continuăm de la versetul 24. Unde spune Ioan 14 cu 15, Iisus vorbește, spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt apărător, care să fie cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Și versetul 24 continuă: cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui, care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi. Dar apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. La început de an ne propuneam mama rezoluțiilor, și anume să fim mai mult ca Iisus. În sensul în care, din titlul acesta, recunoșteam că nu putem să fim ca Iisus. Ne dorim să fim mai mult ca Iisus. Asta este expresia corectă. Ar trebui să fie descrierea dorinței noastre. Dar spuneam noi că rezoluția asta, hotărârea asta de a fi ca Iisus, are o problemă. Se numește noi, fiecare dintre noi. Ne hotărâm multe lucruri și alte lucruri, dar hotărârea asta ne pune în fața unei mari probleme, și anume păcatul nostru. Și spuneam noi, ne întâlneam, cum trecem de la rezoluții la schimbare. Și am recunoscut că problema schimbării noastre, pe lângă faptul că nu ne dorim de multe ori, nu ne dorim să fim ca Iisus. Deci pe care nu ne trece, pentru că suntem preocupați sau mă știu ce, atrași, sau chiar Scriptura vorbește despre orbi, insensibili, inconștienți, mai multe, deci putem să fim toate aceste situații. Spune, păcatul acesta, care le recunoșteam noi că la bază este mândria, păcatul primordial, este ceea ce ne face pe noi să falimentăm, să eșuăm în această hotărâre. Și totuși dorința Tatălui este să fim ca Fiul Său. El e fratele nostru cel mare, cu care trebuie să semănăm tot mai mult. Și de așa era la început, că de aia l-au zis creștini. Pentru că o traducere a acestui cuvânt, cristianul, înseamnă mici creștoși. Se uitau la ei și spuneau: bă, ăștia sunt ca ăla, ca Hristos. Și întrebarea pentru noi este: ce facem în sensul în care Dumnezeu ne arată care este problema, ba mai mult ne dă și soluția? Și spuneam că soluția în ce privește păcatul mândriei este pocăința. În acea recunoaștere a păcatului, prin Duhul Sfânt putem să ne dăm seama și să numim formele mândriei, apropo. Că e aroganță, că este independență, că este ură, că este invidie, că sunt toate aceste roade ale firii pământești. Să le recunoaștem, să le mărturisim, să le regătăm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate deschide ochii minții și a inimii să putem să regătăm păcatul văzându-l ca Dumnezeu și, ba mai mult, să îndreptăm, să ne îndreptăm. Că Ioan Botezătorul spunea la un moment dat: mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință. Vrednice de pocăință. Data trecută ne opream asupra unui păcat anume, de fapt unor păcate. Pentru că spuneam, când vorbeam despre păcatul mândriei, nu avem cum să ne pocăim fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, suntem dependenți de El. Numai El ne poate ajuta să ne pocăim, să ne întoarcem cu adevărat spre Dumnezeu. Dar, uitându-mă la acest subiect și meditând, am înțeles că Dumnezeu spune: bun, dar mai exact ce facem dacă Duhul Sfânt este exact cum citeam în dimineața asta, cel care ne-l-a dat să fie cu noi, să fie în noi, să ne învețe, să ne amintească, da? Să ne călăuzească în tot adevărul. Care este relația asta cu El? Și identificam noi câte păcate împotriva Duhului Sfânt, în care fiecare dintre noi trebuie să ne punem înaintea lor și să recunoaștem păcatul împotrivirii. Putem să fim foarte religioși cum era poporul evreu și să respingem Evanghelia, să respingem pe Iisus Hristos. Ștefan, datorită împotrivirilor, a fost omorât. Și deși fața îi strălucea ca un înger și deși Dumnezeu ne poate arăta lucruri extraordinare, noi putem să ne împotrivim Duhului Sfânt și să ajungem la tot felul de păcate. Pentru că se puneam întrebarea: ce facem când respingem pe Duhul Sfânt, ne împotrivim Lui? Pentru că aici falimentăm în a realiza și a vedea și a înțelege că nu există stagnare, nu există, nu fac nimic. Întotdeauna fac ceva. Putem să insultăm pe Duhul Sfânt. Și în Evrei, capitolul 10, vedeam că păcatul insultării înseamnă păcatul neperseverenței. credincioșii din înainte de anul 70 vreau să dea înapoi, vreau să lase pe Hristos, pentru că era prea greu cu Hristos. Venea persecuția. În curând Ierusalimul n-avea să se pocăiască și avea să fie arat. Avea să fie dat din templu piatră cu piatră la o parte, să împlinească cuvintele lui Iisus. Întrebăm, ce se va întâmpla de viața noastră dacă continuăm la fel, nepersevărând în maturizare? Pentru că am învățat în cel puțin două cărți despre maturizare. Am învățat în Evrei, în lecția credinței, și am învățat în Iacov, chemarea la credință, la perseverență, mai exact la maturitate. La maturitate. Am învățat că putem să întristăm pe Duhul Sfânt. Cum întristăm pe Duhul Sfânt? Trăind ca lumea. Mințind, înșelând, și Doamne, câte forme justificate avem, fiecare dintre noi. Numai Duhul Sfânt ne poate deschide ochii și putem să zicem, Doamne, sunt absolut disperat. Putem înțelege strigarea lui Pavel, Doamne, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Cuvântul original înseamnă această fire a morții. Nu se referă la trup, că săracul îl face ce îi se folosește. Cine mă va scăpa? Întristăm pe Duhul Sfânt, trăind ca lumea, spunând acolo, Efesen 4 se sfârșește, prin orice iuțime, prin orice amărăciune, prin orice invidie, prin orice refuz de a ierta. Spune, iertați-vă cum va ierta Hristos. Putem să stingem Duhul. De ce? Pentru că putem să fim insensibili la lucrarea Lui de a purifica. Stingem focul. Stingem lumina, mai spunem noi, deși e impropriu spus, dar stingem focul. Putem să respingem lucrarea Lui Iisus Hristos din viața noastră, pe care Duhul Sfânt vrea să o reveleze. El vrea ca tot mai mult noi să lucim personalitatea lui Hristos, caracterul lui Hristos. Și putem să blasfemiem pe Duhul Sfânt, este păcatul celor necredincioși care în mod permanent resping lucrarea lui Duhului Sfânt de a revela, de a descoperi păcatul, de a descoperi dreptatea care este însuși Iisus Hristos și judecata, pe care spune, oricine crede în mine nu va veni la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Refuzul acesta permanent înseamnă refuzul mântuirii, refuzul sau păcatul blasfemierii Duhului Sfânt. Am înțeles în toate astea că avem o singură alegere sănătoasă. Trebuie să fim dependenți de Duhul Sfânt, că altfel suntem pierduți. Trebuie să luăm în considerare aceste păcate, să ne punem în dreptul lor și să încetăm să mai ne justificăm și să spunem, Doamne, asta sunt, recunosc. Și Doamne, am nevoie să mai deschizi ochii. Pocăința asta, spunea taică-miu, în primul an de pocăință e grea. N-am spus niciodată cuvintele lui. Pentru că și-a dat seama că de fiecare dată când stai în fața cuvintelor lui Iisus, în fața cuvintelor pe care citeam noi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile lui. Doamne, câte din lucrurile lui nu le păzim? Și totuși Iisus spune, dacă mă iubiți, acolo este și cheia. Și Duhul Sfânt este cel singurul care ne poate face în stare să trăim pe voia lui Dumnezeu. Poate transforma viața noastră, ne poate duce de la hotărâri la rezoluții, la schimbare, la transformare. Spuneam că dacă nu luăm în serios lucrurile astea, dacă nu suntem în stare și nu acceptăm cercetarea Duhului Sfânt, noi nu avem, noi suntem morbi, noi avem cum să ne vedem cum suntem. Nu avem cum să-L vedem pe Dumnezeu și nu avem cum să ne vedem pe noi înșine. Nu avem cum să înțelegem și să vedem păcatul cât de oribil este și nu avem cum să credem că există scăpare. Unul din lucrurile fascinante apropo ale creștinilor de astăzi, inclusiv al meu, mă gândesc la oare cum a fost să trăim în primul secol? Când Hristos a trăit printre oameni, spune, și a umblat printre noi plin de har și adevăr. Să cunoști, să-L vezi pe Iisus Hristos, să-L vezi cu ochii, cum spunea Ion, să-L fie atins cu mâinile. El a și dormit pe El. Știți, se poate și chestia asta. De asta eu am zis că e bine să dormi în biserică. Prefer mai bine să dormiți aici decât să dormiți în altă parte. Cum e să fi văzut minunile și să fi ascultat și simțit învățăturile Lui? Poate merge mai încolo și chiar după Iisus. Cum e să fi trăit în vremea bisericii primare? Să fi cunoscut pe Petru, să fi cunoscut pe Pavel, pe ucenicii lui. Să-i văzut lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut prin acești oameni. Să-i fi văzut pe acești oameni la lucru, în lucrarea lui Dumnezeu, cu toată viața lor. Cum e să fi trăit printre primii creștini? Dar știți, noi ne întrebăm chestia asta pentru că vedem că astăzi nu mai e la fel. Dar oare vedem bine? Vă spuneam și cu alte ocazii, ne înșelăm când credem că nu mai lucrează Dumnezeu și că s-a împetit lumea. Pentru că într-o parte a lumii există trezire și în fiecare săptămână se întorc câte 10.000 de oameni la Hristos. Aia este de asemenea realitatea. Și realitatea care contează, să știți care este realitatea care contează pentru fiecare dintre noi? A fiecare dintre noi. Realitatea mea și realitatea ta. Aia este singura realitate care contează. Deci cum suntem noi cu Dumnezeu, în sensul în care El spune, eu vreau să, cum spunea Iisus la un moment dat, eu vreau să vin să locuiesc cu tine. Eu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, să locuim cu tine. Aceasta este, spune Ioan, în 1 Ioan, este bucuria deplină. Spune, vă spun aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Dimineața asta spuneam, strigați de bucurie către Domnul. Păi cum am putea să strigăm de bucurie către Domnul dacă 6 zile suntem străini? E cam greu, să știți, am văzut cu nevastă mea chestia asta. Dar nu o bag în seamă câteva zile și nici nu-mi dau seama că ne sunt ce sunt. Și multe feluri și după aia, știți, noi bărbații vrem lucruri. Vrem atenție, vrem mâncare, vrem... Ne oprim aici. Vrem. Dar cum este oare? Pentru că, vedeți, soțiile noastre sunt foarte sensibile. Au partea asta. De-aia lor nu se spune să-și iubească soții. Nu spune să fie supus, să respecte. De-aia soților spune să-și iubească soțiile. Pentru că avem probleme fiecare în drepturile acestea. Cea mai mare lucrare al Dumnezeu, știți care este? La fel de mare, ba chiar mai mare dacă să ne gândim, peste toate minunile pe care noi le putem aminti din Scriptură, este lucrarea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. Asta este cea mai fascinantă și cea mai interesantă și cea mai reală lucrare a lui Dumnezeu pe care fiecare dintre noi putem să o experimentăm în viața noastră. Lucrarea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. De a ne transforma mai mult și mai mult după modelul original. Și dacă cumva dacă nu ne-am înțeles cum e modelul lui Adam și lui Eva, nu uităm la Iisus, că El este, spune, plinătatea Dumnezeirii. Este imaginea perfectă a către Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt în noi. Știți, nu ne putem răspunde, mă gândeam la lucrul ăsta, nu ne putem răspunde și nu putem să trecem de lupta asta nebună pe care fiecare dintre noi o avem și de multe ori, de cele mai multe ori nu recunoaștem. Lupta nebună din noi, care se petrece în fiecare dintre noi. Știți la ce mă refer? Lupta aia cu păcatul, cu limitările, cu căderile, cu eșecurile noastre. Ajungem să ne simțim inadecvați, nepotriviți, neînstare pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Câți dintre voi vă simțiți pe bune? Hai să vorbim așa. În cea mai mare forță, cea mai mare formă spirituală la ora actuală. Câți oameni cunoașteți de genul acesta? Care pot să vă încurajează, te uiți la ei, la el sau la ea și pur și simplu îți vine poftă de viață. Nu vrei să te mai duci să te arunci de pe pod. Că se întâmplă. Nu mai ai nevoie de niciun psihiatru sau psiholog. Pentru că pur și simplu o dovadă de viață plină de viața lui Dumnezeu în viața unor oameni ca noi poate fi de ajuns. Și ajunge să ne simțim, spuneam, nepotriviți, nefolositori în Dumnezeu. De ce? Pentru că nu avem victorie împotriva păcatului. Și să înțelegeți, asta nu e un mesaj de boosting, așa, să vă gâdâl în fire, nu. Este un mesaj, o chemare pentru fiecare dintre noi, începând cu mine, la realitate, la sinceritate față de Dumnezeu. Avem victoria asupra păcatului? Nu este o chemare la perfecțiune. Dumnezeu niciodată nu ne cheamă la perfecțiune aici pe pământ, atât pe noi că suntem în firea asta. Ne cheamă la război. Apropo. În Galateni, o să citim puțin mai acolo, este un război între mintea lui Dumnezeu, între gândirea lui Dumnezeu, între caracterul lui Dumnezeu și caracterul nostru. Firea noastră pământească. Întotdeauna va fi un război. Și mai spunem o dată, fără Duhul Sfânt nu putem să facem voia lui Dumnezeu. Nu putem păstra curați. Apropo, și am mai spus lucrul ăsta și mai repetăm. Așa a trăit Iisus, fără de păcat. Prin Duhul Sfânt. Pentru că El a fost de plin Dumnezeu și de plin om. Și în umanitatea Lui El a trăit în ascultarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vestea aceasta este cea mai tare veste pentru fiecare dintre noi. Că și noi putem face la fel. Dar hai să... Citeam în Ioan aici câteva lucruri și nu vreau să facem studiul pe ăsta, ci vreau să folosim ca o trambolină. De pe aia să sărim în restul de subiect. Ce face Duhul Sfânt în viața noastră? Și care este realitatea? Mi-am dat seama personal că uităm. Uităm ce face Duhul Sfânt. Cine este El și ce face concret în viața noastră. Și dacă nu știm ce face, ce caută în viața noastră, ce urmărește, dacă nu putem să spunem concret ce înseamnă să fii mai mult ca Iisus, cum devii mai mult ca Iisus și ce se întâmplă. Fie că nu ne gândim, fie că n-am știut niciodată, e posibil. Nu n-am știut niciodată ce face Duhul Sfânt. Fie că pur și simplu m-a adormit. Pentru că aici e lucru hotărător. Dacă vrem viața lui Dumnezeu în noi, trebuie să înțelegem cum face Duhul Sfânt asta. Ce facem noi concret? Aici trebuie să ne deschidem mințile și, și inimile noastre. Și cu ajutorul lui să înțelegem ce se întâmplă. În Ioan 14, aici, dacă vă uitați în versetul 16, spune: eu plec, dar Duhul Sfânt, care este apărătorul, da, spune, va veni cu voi. Oare de ce e apărător? Păi săracii de noi. Oi suntem. Am văzut imaginea aia cu săraca pisică care se uită în oglindă și se vede dita mai leu? Asta e sindromul iluziei de sine. Oare cât trebuie să treacă să ne dăm seama că nu suntem decât niște oi? Nu suntem lei, suntem oi în cea mai pură formă, să zicem, să zicem așa. Și la bază asta suntem. Doar printr-o minune devenim altceva, apropo. Suntem armata lui Dumnezeu adevărat, dar tot oi suntem. Va fi cu noi, spune, întotdeauna. Este o promisiune, știți, dacă în vechime ne uităm la Duhul Sfânt care venea, împuternicea, făcea lucrarea peste și apoi pleca, Iisus spune, când va veni, va rămâne cu voi în veac. Spune versetul 17, va fi în noi mereu, va rămâne cu voi. Și în 26 citeam acolo, ne va învăța și ne aminti învățătul lui Hristos. M-am gândit și aici, bă, așa este, uit. Știți, eu întotdeauna îmi place să fiu introspect, să mă certez pe mine. Am eu o pată cu mine însumi, da. O pică cu mine însumi, pe mine însumi. Și vreau să mă verific, oare unde mă înșel? Unde storb și nu dau seama? Unde m-a dormit? Și m-am gândit la lucrurile astea. Tocmai eu care se presupune, și mi s-a spus, Florin, concordanță, știe tot, unde e, scrie, pe ce pagină. Acum mai greu că am schimbat versiunea și încerc să mă reobișnuiesc eu. Exercițiu bun pentru creier. Apropo, pe tabletă și pe telefoane nu se întâmplă nimic, creierul e mort, apropo. Dacă nu mă credeți, spuneți-vă pe studiat să vedeți dacă se lipește ceva sau când se lipește creierul. E altă chestie, nu merge aici. Citeam un articol apropo de treaba asta, ce efect are scrisul de mână. Și mai era un articol, ce efect are cititul în carte. Să mă gândeam și spuneam data trecută, Dumnezeu a știut când a spus să scrie cu degetul lui. Și atunci ne gândim, revenim la ce înseamnă că ne va învăța și ne va aminti. Înseamnă pur și simplu că noi uităm. Și chiar dacă ne aduce aminte, s-ar putea să nu știm nimic, de fapt. Că este doar o informație. De ce? Că suntem bombardați cu informație. Una din pacostele comunicării noastre este că nu mai știm să comunicăm pentru că nu mai știm ce vrem să spunem. Eu m-am uitat la mine că am viteza asta anume la vorbă și mi-este greu să ascult omul domol. Am o problemă, eu recunosc, da? Trebuie să mă calmez. E problema cu informație. Ce vreau să spun? Știți cât de greu e să stai dintr-un studiu biblic de 10 pagini să-l faci de 5? E foarte greu. Pentru că vrei să spui ce? Vrei să spui ce este esențial? Ce apropo de esențial? Hai să vedem ce face Duhul Sfânt să ne amintim și să aflăm poate pentru prima oară. Hai să deschidem la 2 Corinteni 5. Și 2 Corinteni capitolul 5 este unul din capitolele alea așa de inimă, de corazon. Pavel zice... Așa vorbește din ruptul inimii, să zicem. N-a zis din fundul inimii, din ruptul inimii. 2 Corinteni capitolul 5 spune: noi știm în adevăr că dacă casa cortului nostru pământesc este distrusă, este terminată, da? Se duce, murim. Avem o locuință la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini. Căci spune, gemem în cortul acesta, de aia spuneam, gemem. Ne chinuim pe pământul ăsta, în trupul ăsta. Dorim să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc, trupul de slavă, cu alte cuvinte. Negreșit, dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest corp, gemem și suntem împovărați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați. Și cine vrea să moară, apropo? Ridicați mâna. Nu mințiți, vă rog. Ci pentru că dorim să fim îmbrăcați pentru ceea ce este ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Deci, cu alte cuvinte, vrem să vină Iisus, vrem să vină răpirea, să fim transformați, să trecem alte așa. Nu murim, să nu murim. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat ce? Ăsta este versetul cheie. Ne-a dat Duhul ca pe o garanție. Cunoscut spune ca pe o arvună. Ce înseamnă asta? Primul lucru pe care Duhul Sfânt îl face și este foarte important pentru noi și o să vedeți ce implicații practice sunt acest lucru, este că Duhul ne garantează cerul, ne garantează veșnicia. Și una dintre întrebările incomode, eu întotdeauna am crezut că există întrebări greșite, proaste, greșite și întrebări bune. Iată întrebarea bună. Ne dorim cerul? Pe bune, acum. Păi cum să-mi doresc cerul, frate, că doar ce mi-am luat o casă. Înțelegi? Și așa de bine este, frate. Așa, nu? Vă spun experiența, am zis că vorbesc de mine astăzi. Dar face Dumnezeu că de vreo două zile merge un generator lângă noi acolo, nu ne mai înțelegem câte termopanele de groase de-abia că dorim, dacă poți să închizi un ochi. Și uite așa, îți durești cerul. Dar oare e sănătos lucrul ăsta? O să da la apostolul Pavel aici. Gemem în trupul nostru, știți? Experiența cu noi este că atunci când ne e greu, începem să gemem și să ne gândim, oare, Doamne, nu mai vii. Doamne, scapă-mă. Și dacă aș termina mai repede. Dar uitați-vă că nu spune așa, spune Duhul Sfânt, spune că ne-a dat Duhul ca pe o garanție. Cel ce ne-a pregătit pentru cer ne-a dat Duhul Sfânt ca o garanție. Știți, cuvântul ăsta, arhabon, înseamnă plată parțială. Prima parte pe care o plătești într-o afacere pentru a-ți procura un lucru. Și ce e interesant, același cuvânt, arhabona, în greaca modernă de astăzi, înseamnă inel de logodnă. Și este o imagine perfectă a fiecare dintre noi, pentru că Duhul Sfânt este în noi, este ca un inel de logodnă. De ce? Pentru că vine nunta. Dar hai să ne gândim, ce face mireasa logodită? Se pregătește, frate. Și avem bridezilla, și avem tot felul de lucruri. Am văzut lucrul ăsta, vă spun câte nunți am făcut. Nu că am făcut foarte multe, dar am văzut fenomenul ăsta. Este real. De oare ce facem noi? Vine nunta, Biblia ne spune că Hristos vine ca mirele. În Apocalipsa 19 spune că El va veni și își va lua mireasa sa și vor chefui, frate. Adevărat chef. Atunci vom înțelege ce înseamnă bucurie la maxim. În cer, biserica cu Hristos, mirele. Duhul Sfânt este garanția. Hai să ne întrebăm sincer. Suntem conștienți de lucrul ăsta? Suntem conștienți că avem pe mână un inel de logodnă? Suntem deja arvuniți, cum am spune noi. E foarte interesant că ambele imagini, și ca posesie și ca logodnică, ne explică din ambele puncte de vedere, așa, să zicem, rotund, pe de-a întregul, imaginea noastră. Sunt unii care cred că, știi, logodna se poate rupe. Nu și în mintea lui Dumnezeu. Oriunde veți citi în Biblie, veți vedea că, și mai ales la evrei, se vede că logodna avea aceeași calitate ca și căsătoria. Aceeași, serioasă. Era un act în sine. Nu aveai gândul să-l lași. De ce? Pentru că era legea lui Dumnezeu. În profet spune, te-am logodit cu mine. Și apropo, ce ți-am promis, voi face. Filipeni 1:6, e un verset care îl știm. Spune Iisus, sunt sigur că acela care și-a început, ce? În voi buna sa lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Care zi? Când vine să-și ia mireasa. Lucrarea o va isprăvi. Dar hai să ne gândim, este Duhul Sfânt pentru noi o garanție? Ce înseamnă acest adevăr practic pentru noi? Păi uitați-vă în versetul 6 ce înseamnă, apropo, tot Pavel spune aici. De aceea întotdeauna suntem plini de încredere. O să ce spune? Întotdeauna suntem plini de încredere. Eu iau versetul ăsta și provoc pe cei care spun, știi că poți pierde Duhul Sfânt, poți pierde mâna de utilă. Dar de ce îmi spune aici, întotdeauna sunt plini de încredere? Pentru că sunt conștient că Duhul Sfânt nu e o glumă. Nu este o promisiune goală. Este garanția vieții veșnice. Apropo, al trata pe Duhul Sfânt ca așa, ca o chestiune de scăpare și Doamne ajută-mă că nu mai pot, este o problemă de relație. Nici un om sănătos nu-și dorește o astfel de relație, apropo. Când mi-e bine, nu mai-mi pasă, când nu mi-e bine, sări și scapă-mă. Nu e sănătos. Oare cum suntem noi? Duhul Sfânt ne dă încredere, întotdeauna suntem plini de încredere. Ce? Uitați ce spune aici. Chiar dacă, că atâta vreme cât suntem acasă în trup, adică aici pe pământ, suntem departe de Domnul. Adică nu suntem cu El. Dar noi, spune versetul 7, nu umblăm prin credință. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Și mai spunem cu atât, având încredere și ne place mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt în noi spune, hai acasă. Și ne pregătim pentru acasă, pentru că aici nu e acasă. Știți ce misiunea aia? Acasă nu e acasă? E o vorbă frumoasă. Dar exact este starea noastră. Oare de ce căutăm noi și ne investim atât de mult în pământul ăsta? Când nu suntem acasă. E o problemă de inimă, să nu mă înțelegeți greșit. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la mine. că văd inima mea cum e așa, valuri. Ce casă faină am, ba nu mai-mi place că urlă generatorul ăla de două zile în cap. Duhul Sfânt este garanția și baza încrederii noastre. Și uitați-vă în versetul 7, spuneam că noi mergem pe credință. Duhul Sfânt ne face să mergem pe credință, numai El. Când nu vezi nimic, când nu înțelegi nimic, când nu știi nimic. Uitați-vă versetul mai departe. Astfel să, fie că suntem acasă, fie că suntem departe, ca să scopul nostru este să fim plăcuți. Numai Duhul Sfânt îmi poate face mie agenda de tipul ăsta. Vreau să plac Domnului. Apropo, cui vreți să placeți? Bă, și m-am uitat câte moduri noi și moderne sunt, avem noi astăzi de a place lumii. Ce poză să mai am la cover cât mai interesantă, da? Sau ce poză să mai... Ce lucru interesant să mai pun pe postul meu, că m-am uitat că este o mare bătălie. Și ce chestii mai așa, mai îndungă, mai ciudate, ca să atrag atenția cât mai bine. Apropo de teste, că îmi plac testele. Hai să ne punem. Puteți să trăiți o săptămână fără Facebook? Unii dintre noi pot, nu știu ce e aia, apropo. Dar la ei, la ăștia vin alte întrebări. Că sunt alte jucării. Dar, care este ideea? Duhul Sfânt este arvuna, este garanția cerului. Ar trebui să fim entuziasmați, să fim pe blogul cerului, să vedem ce mai promisiuni mai zice Dumnezeu. Ați auzit de blogul cerului? Asta e ideea bună, așa. Un blog ar suna foarte bine. Blogul cerului. Așa, gata. Asta e chiar un lucru interesant. Da. Și apropo, uitați-vă ce spune aici versetul 10, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată. Ce înseamnă Duhul Sfânt garanție în mine? Mi-aduce aminte că va veni și la judecății. Pentru mine ca și creștin. Uitați-vă. Este pentru credincioși, pentru fiecare dintre noi. Ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos, bema în greacă, nu este un tron de pedeapsă. Este tronul unde se dau premiile. În funcție de cum ai alergat, cum te-ai purtat. Și fiecare să primească ce? Răsplata, observați, pentru ceea ce a făcut în timp, când era în trup, fie bine, fie rău. Aici să nu ne înșelăm. Să nu credem că Dumnezeu ne va răsplăti doar pentru bine. Tot ce facem ca și credincioși este ca și cum ai pune un 1 și orice pui după el are valoare, pentru că este un 1 în față. Când Hristos este în viața noastră, nu mai suntem ai noștri. Tot ce facem este se răsfrânge asupra Lui și luminează sau nu luminează pe El, glorifică, îl reflectă sau nu pe El. Asta e toată. Iată ce înseamnă Duhul Sfânt garanție în noi. Toate lucrurile astea. Da? Putere, credință, încredere, vine judecata și apropo e de bine. Adică nu m-am chinuit și nu m-am muncit 10 ani de zile să devin, să alerg ca să-mi pară rău în ziua premierii. Nu. De-aia spune Ioan să stăm cu capul sus în ziua aceea. Ce mai face Duhul Sfânt? Al doilea lucru. 2 Petru capitolul 1. Ăsta e mai greu. E mai greu lucru pentru că o să vedeți ce ne spune aici. 2 Petru capitolul 1. Și asta e un alt lucru care trebuie să ne punem în oglinda lui, în fața lui. Ce face Duhul Sfânt în viața mea? Aici spune că ne oferă puterea de a trăi viața creștină, viața lui Dumnezeu. Asta e ideea. Ne oferă puterea de a trăi viața creștină. Ce spune aici? În versetul 3. Dumnezeiasca lui putere. Și vin niște cuvinte foarte incomode. Dacă avem probleme, spune, ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie sau caracter creștin prin cunoașterea celui care ne-a creat prin slava și virtutea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a oferit ce? Toate lucrurile. Dar de câte ori ne plângem și credem minciuni că n-avem, eu nu sunt chemat, eu nu pot, eu nu sunt, nu am, nu fac, nu pot și așa mai departe. Uitați, toate lucrurile. Cine? Dumnezeiasca lui putere. Vestul 4. Prin aceste lucruri ne-a dăruit promisiunile lui. Prețioase și foarte mari. Vreo 7.000 la număr, apropo. Peste. Prin aceasta, scăpând de depravarea care este în lume și din cauza poftelor, să deveniți părtași al naturii dumnezeiești. Iată ce face Duhul Sfânt, pentru că despre el este vorba. Spune, de aceea dați-vă silința să adăugați la credința voastră virtutea. Valoarea. Valorile Dumnezeu. La virtute spune cunoaștere. La cunoaștere înfrânarea. La înfrânare răbdare. La răbdare evlavie. La evlavie dragoste frățească și la dragoste frățească dragostea de oameni. Pentru că iubim pe frații, trebuie să iubim pe toți oamenii. Spune că dacă aceste lucruri sunt adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele nu vor lăsa să fiți nici ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar celui care lipsesc aceste lucruri este orb. De-aia spunem că e greu. sau cel puțin miop. Adică, ce este miopia, apropo? Îmi place traducerea asta, pentru că este foarte exactă. Miopia este boala de a nu putea vedea cum. Aproape. Asta e problema cu Biblia noastră. Nu mai știm să ne uităm în ele de aproape. În Iacov spune, cine se uită adânc, adică în de-aproape, uite, eu nu mai văd. De aici încep să văd. La trecut de 40, ce să facem? Asta este boala. Da. Ajungeți, nu? Asta nici e problemă. Deci, dar spune, este miop, deci nu poate vedea ce? Despre ce e vorba? Imaginea este, nu se poate vedea pe sine. Întrebare pentru fiecare dintre noi. Duhul Sfânt spune, ne dă puterea de a trăi, dar Duhul Sfânt spune, ne dă toate aceste lucruri pe care să le luăm, să le accesăm, să le alegem, apropo. Adică, de exemplu, să nu fie zi în care să nu stau de vorbă cu tata, să nu fie zi în care să stau de vorbă cu șeful, am spus în imagini, da? Să nu fie zi în care să stau de vorbă cu fratele meu, Iisus, fratele cel mare, de care învăț toate lucrurile. Să nu fie decizii fără de care să mă uit, să nu fiu un miop și să unesc aceste lucruri. O să las toate lucrurile astea, sunt ca un lanț de rezistență. Sau cel puțin, spune Miop, și-a uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate. Vedeți, asta e realitatea cu noi. Fără Duhul Sfânt uităm că am fost iertați, că suntem curățiți. Credem, am încercat, dar nu merge, nu pot să mă las de păcatul ăla. Credem minciuni, asta este. Duhul Sfânt ne oferă puterea de a uni aceste lucruri. Apropo, ce scapă în expresia asta toate lucrurile? E ceva care scapă? Că aici e problema cu înțelegerea și cu a crede. Adevărul ăsta ne vindecă de toate minciunile diavolului. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie să-L ascultăm. Tot. Scapă ceva? Adică oricare ar fi bătălia mea, oricare ar fi slăbiciunea mea, nu înseamnă că voi fi perfect. Dar eu, pas cu pas, bătălie cu bătălie, zi după zi, pot să mă las condus și să experimentez victoria, chiar și cădările, dar cu Duhul Sfânt. Dumnezeu așa face câteodată, folosește chiar și cădările. Dar Duhul Sfânt le folosește pentru a ne apropia mai mult. Diavolul le folosește pentru a ne depărta mai mult. Duhul Sfânt vrea să-mi văd cât mai mult păcatul. Diavolul vrea să mă văd cât mai bine, cât mai ok. Asta e diferența între lume și Dumnezeu. Iată ce face Duhul Sfânt aici. O femeie creștină avea multe probleme emoționale și mergea când la pastor, când la psiholog. Și credeți-mă, sunt unul de părere care cred că ambele ajută. Atunci când e vorba și de o parte și de alta, de oameni bine echipați și bine intenționați. Și într-o zi psihologul i-a zis, auzi, problemele emoționale erau o grămadă acolo și spune, auzi, dacă ai renunțat la toate principiile tale creștine și te-ai abandonat dorințelor tale și ai scăpat de toate problemele pe care le ai. Și atât i-a fost de ajuns că a plecat de la într-o trompă și s-a dus la pastor, m-a rezolvat. Ăsta s-a uitat la el, la ea, cum adică? Gata, m-a rezolvat. Am reușit. Psihologul meu a reușit să mă rezolve. Păi cum am zis? Am înțeles că nu-s nebună. Sunt creștină doar. Sunt creștină. Pentru că a fi creștină înseamnă bătălie. Nu înseamnă să fie mare alină. Nu, bătălie. Dar cine e pe barcă? Cine conduce barcă? Cine liniștește marea? Că despre aia este exemplu cu Iisus pe mare. Putem să tragem noi toată noaptea până când ajungem să spunem, dar chiar nu-ți pasă, Doamne? M-am mai văzut nesimțire, dar nici în halul ăsta. Poate ziceți că nu spunem lucrurile astea. Apropo, cineva a venit să spună la păstor și a spune, am comis păcatul neiertat. I-am zis Dumnezeu niște lucruri. Care tipul, ești nesimțit, nu-ți pasă. Poate nu zicem chiar așa. Îi zicem, m-a părăsit Dumnezeu, nu-i pasă de mine. Sau credem așa cum am spus, că ne dă pe coajă de fiecare dată când greșim. Cred personal că este o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. Pentru că nu asta vedem în Scriptură. Când se reflectă într-o atitudine de disperare. Pentru că tata ne disciplinează, dar nu vrea să ne ispitească, să ne dărâme. Adevărul ăsta eliberator este că doar prin Duhul Sfânt noi putem să avem victorie. Doar prin resursele Lui. Acum mă întreb, care e cea mai mare bătălie a ta? Care e cea mai mare bătălie a mea? Care e cel mai mare păcat pe care am spus nu, niciodată nu o să pot să numi? Pentru că Duhul Sfânt spune, am tot ce ai nevoie să pot să rezolv. Poate nu astăzi, poate nu mâine. Dar speranța aia și conștiința aia, că în bătălia aia pe mare, învolburată, eu sunt cu Dumnezeu. Asta este o minune. Apropo de minuni. Apropo de războiul ăsta, spuneam că în Galateni, capitolul 5, deschidem în Galateni, Galateni Efeseni, Galateni, capitolul 5, pentru că aici suntem înșelați. Avem impresia că bătălia este sinonimă cu slăbiciunea. Pentru că avem bătălii în noi, suntem slabi. Asta e iară minciună. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii sau naturii păcătoase. Că și firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește sau poftește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun altuia sau potrivnice, cum spune Păcănescu, pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Însă dacă sunteți călăduiți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii sunt și le găsim în noi. Trebuie să fim în stare să le găsim în noi. Desfrâuri. Suntem capabili, apropo, de toate păcatele ăștia. Și le facem. Într-un fel sau altul. Idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri acestea. Vă avertizez, spune Apostolul Pavel, că așa cum am putut mai înainte, că toți cei care fac aceste lucruri, în original spune cei care trăiesc ca un mod de viață, ca stil de viață, asta se răsă, fac aceste lucruri, nu ocazional sau așa, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu sunt mântuiți, asta este realitatea. Nu experimentează roada Duhului, care spune versetul 22, este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea și împotriva asta de lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și al lui Sfânt firea pământească, cu poftele ei. Ce înseamnă adevărul acesta? Că fiecare dintre noi putem să cooperăm cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Din nou și din nou. Ne lăsăm conduși de El. Ce se întâmplă când facem asta? Devenim mai sensibili. Știți care e problema cu noi? Că vorbim teoretic, dar vreau să înțelegem practic. Cât de sensibili suntem noi la ce spune Duhul Sfânt? Când păcătuim, mai simțim? Băi, n-am făcut bine. Cum știu dacă este conștiința mea educată sau e Duhul Sfânt? Păi Duhul Sfânt întotdeauna folosește asta. Conștiința educată spune, dar nu-i bine, nu-i moral. Zice, bă, mie nu mi-ar conveni chestia asta, deci nu e bine să fac chestia asta. Duhul Sfânt spune, nu așa ai fost chemat să trăiești. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești creația lui Dumnezeu în care trebuie să se vadă, să se reflectă caracterul lui Dumnezeu, Tatăl, Creatorul tău. Vedeți, devenim sensibili, știți cum? Când ne scufundăm în această mare a Bibliei. Cu când ne scufundăm în ea, în oricare ar fi modurile. Și apropo, eu sunt de părere că de asta avem versiuni. Citiți mai multe versiuni ca să ieșiți din obișnuință. Să nu ne înșelăm că știm, dar de fapt nu știm. Nu ne mai spune nimic cuvântul lui Dumnezeu. Să citim cartea, nu doar de pe tabletă. Pentru că cum îmi dau seama ce se întâmplă dacă rămâne ceva de creierul meu? Eu am încercat, apropo. Am 30 de zile că am încercat. Băi, e greu, frate. Nu merge fără asta. E foarte greu. Dar încerc. Important este că încerc. Ne scufundăm în adevărul lui Dumnezeu și atunci ce știți ce face? Suntem mezați pe mâna lui Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu va sta cu mâinile în sân. Ne va revela adevărul. Exact cum spune. Ne va învăța și ne va aduce aminte lucrurile lui Hristos. Apropo, ce fac în momentul ăsta? Pentru că, știți, ce facem când recunoaștem că avem probleme cu scufundările? Da? Avem probleme cu a ne înmuia în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce facem. Efeseni, capitolul 3. Câte pagini mai încolo? O rugăciune, apropo. Întotdeauna am văzut versetele ăștia, nu știu, de când mă știu, ca și cum aș sta în fața unui bazin mare, fain, într-o zi de vară. Pe așiță. Și uitați ce spune Pavel. Am trecut la Filipeni. Capitolul 3, dar versetul 14. De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui, în care își primește numele întreaga familie din cer și pe pământ, și mă rog ca potrivit cu bogățiile sale slăvite să fiți întăriți în putere. Cum? Spune aici, prin Duhul Lui în omul lăuntric, omul cel nou, Și pentru ce? Astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru ca fiind înrădăcinați și statornici în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții, adică împreună cu toți înaintașii noștri, ce? Care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Hristos. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere. Și care e rezultatul, spune aici? Ca astfel să fiți ce? Umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Vă să aminte de bazin? Bazinul ăsta mare și lat? Duhul Sfânt este singurul care ne poate face să ne aruncăm în el. Să putem să cunoaștem adâncimea și înălțimea și lățimea și lungimea dragostei lui Hristos. Spune dragostea lui Hristos, pentru că este singurul mod în care noi înțelegem dragostea lui Dumnezeu, Hristos. Altfel n-am fi putut niciodată să înțelegem. A fost doar așa o idee goală. Duhul Sfânt ne poate face să facem asta. Deci unde sunteți? Pe marginea bazinului? Ziceți că iarnă, nu se cade să facem. Păi luăm invers, așa, un bazin la spa. Știți că s-a avut acum în București unul cel mai, considerat, mi se pare, dacă nu mai știu, cel mai mare spa din Europa. Aici, la noi. Deci ce facem? Stăm pe mal și ne uităm, bă, ce frumos taburi. Și totuși Dumnezeu ne invită să plonjăm. Dragostea lui Hristos înseamnă plinătatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte înseamnă așa. Dacă nu am dragoste, dacă nu sunt umplut de dragoste, sunt străin de Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu. Hai să mergem mai departe. Ce mai face Duhul Sfânt? Păi, înapoi în Galateni, în capitolul 3, ne învață un lucru. Și doar să citim versetele. Ele sunt destul de clare în ele însele. Galateni, capitolul 3, versetul 26. Sfârșitul acestui capitol și începutul capitolului 4 ne vorbește de ceva care Duhul Sfânt face în noi. Este ceva foarte intim. Este una din dorințele Tatălui nostru. Spune aici, în Hristos Iisus voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Dar știți cât de departe după o vreme pare chestia asta? Că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Prin credință, spune, căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai e nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici american, nici român, nici țigan, nici, cu alte cuvinte, voi sunteți una în Hristos Iisus, spune versetul 29, dar dacă voi sunteți al lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. Vreau să spun, spune capitolul 4, versetul 1, că atâta timp cât moștenitorul nu este copil, nu este diferit de un sclav. Cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor, ci el se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul desemnat tatăl. Astfel, noi, când eram copii, eram sub robia principiilor lumii. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea și ne apropiem de ce face Duhul Sfânt. Foarte important, spune. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său, Duhul Fiului Său. O să ce interesant e numele Duhului Sfânt. Duhul Fiului Său. Același Duh care spuneam că a fost în Hristos, trăind pe voia Tatălui. Duh care strigă Abba, adică tată, mai original, adică tati. Este cel mai intim cuvânt pe care un copil poate spune. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Care este ideea principală? E un context greco-roman aici, nu evreiesc deloc. De ce? Pentru că una însemna pentru evrei să fii fiu, era din start moștenitor, cum zice și la noi, apropo. Dar în contextul greco-roman, și ce însemna? Dacă erai fiu și tatăl nu te recunoștea, nu existai. Dacă un copil se năștea cu o malformație sau ceva care nu plăcea, pur și simplu îi venea tatălui să nu-l accepte și să nu-l copilul ăsta. Era dus într-o anumită parte și aruncat. Să moară sau să fie vândut ca sclav. Este imaginea perfectă a noastră fără Iisus Hristos. Este imaginea perfectă în care ne naștem. Fără Iisus Hristos suntem pierduți. Nu existăm, de fapt. Nu existăm în realitatea care contează, apropo. Pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inima noastră, care strigă Abba. Apropo, cum vorbiți cu tati, cu Dumnezeu? Adică aici e o chestiune de intimitate, știți? Nu poți să spui tati decât lui tati. Și nu poți să spui tati decât atunci când ești într-o relație intimă. Nu poți să spui tati decât atunci când ești ascultător. Mă refer din direcția asta copilului. Deși în realitate poți să spui tati, oricând. Dar asta se spune aici. El spune, pentru că sunteți fii, versetul 6 și 7 acolo ultima, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, care ne face să strigăm Abba. Știți care e problema cu noi? Avem probleme cu identitatea noastră. Credem că faptele ne definesc, deși faptele arată o realitate, dar faptele nu ne dau identitatea, ci Hristos ne dă identitatea, dacă El e Domnul nostru. E diferență. Și aici Duhul Sfânt spune, eu, care sunt în tine, te pot învăța ca în orice situație, oricând, oriunde, poți striga la Tata. Vezi, asta e adevăr, un alt adevăr pe care diavolul vrea să-l ascundă. Apropo, ce facem noi când păcătuim? Sau ca să pun mai exact întrebarea, ce facem noi când iar păcătuim? Ce facem când suntem terminați din cauza păcatului? Vezi, aici este problema în care Duhul Sfânt spune, știi, eu vreau să spun că oricând poți să vii la Tată. În orice situație, orice ai făcut, orice bela ai făcut. Facem așa. Vezi, Duhul Sfânt ne pune în relația asta, Tată-Fiu, Tati-Fiu. Și este cea mai mare veste practică, să zic așa, al Evangheliei. Pentru că oriunde, oricând, în orice situație, oricum aș simți, eu pot striga la Dumnezeu. Abba. Și asta e invitația Duhului Sfânt în noi. Doar El ne poate da inima asta. Doar El ne poate da ochii și doar El ne poate da conștiința asta. Să nu o luăm razna. V-ați zis mai multe de ce mulți creștini cad? Cum se poate să ai Duhul Sfânt în tine și să o iei razna? Păi, Duhul Sfânt, cum spunea cineva, este un gentleman. Nu ne forțează. Un alt lucru pe care face Duhul Sfânt, Roman capitolul 8. Și noi știm toți versetul 28. Nu? Roman capitolul 8. Știm versetul 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor care îl iubesc pe El. Dar acest verset este rezultatul progresiv. Este rezultatul unui progres, mai exact, care începe în versetul 26. În același fel spune, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. O să spune, nu spune aici, Duhul ne ajută, vă ajută pe voi nemernicilor în slăbiciunile voastre. Nu, este o realitate. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Dar diavolul așa ne spune. Hai de mama ta. Vai de tine, cine te crezi? Duhul ne ajută în slăbiciunea. Dar apropo, auzim noi ce face Duhul? Duhul ne ajută să comunicăm cu Dumnezeu. Asta este adevărul. Pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul însuși milocește cu suspine nerostite. Și sunt dăți în care nu știm ce se întâmplă, nu înțelegem, nu știm de ce, nu știm cum, nu știm unde, nu știm nimic. Suntem terminați, suntem muți. Și ce credem noi? Am dat-o de perete. Deci nu mai pot să fac nimic. Și uitați ce spune aici. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Pentru că dacă nu știm să ne rugăm, Duhul însuși milocește cu suspinuri nerostite. 27. Însă cel care cercetează inimile cunoaște care este gândirea Duhului. Pentru că acesta milocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Vezi, asta este șansa noastră a fi între noi. Nu trebuie să știm totul. Dar putem să credem că Dumnezeu știe totul. Nu trebuie să avem răspunsul la toate lucrurile. Nu trebuie să fim perfecți, dar putem să ne ducem aminte de lucrul ăsta. În Evrei, capitolul 4, spune că avem un mare preot care are milă de slăbiciunea noastră. De ce? Pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile. Ca și noi. Și știe exact prin ce trecem. Dar hai să ne gândim, când suntem încolțiți, când suntem ispitiți, când suntem descurajați, când suntem pierduți, când nu înțelegem în toate lucrurile astea, ce facem? Pentru că asta e adevărul pe care Duhul Sfânt ne aduce aminte. Eu știu ce se întâmplă. Nu trebuie să spui nimic. Știți, ați văzut o dată, vă spuneam mai înainte, ce înseamnă să fii un copil, ai mâncat prea mult zahăr, pur și simplu nici glas nu mai țese din tine, ești disperat. Înțelegi? Sau ești pur și simplu terminat. Ai făcut o lată și ce face copilul? În mod normal trebuie să vină la tati. Ce face? Și tati spune, hai, ce mi-ai făcut? Pentru că adevărul este că Dumnezeu nu numește mai puțin atunci când păcătuim. De-aia mă fac să stric la tati. De aia Duhul Sfânt spune, îți descoper, te fac să înțelegi. Mai am un lucru pe care îl spun, deși erau, mai aveam încă unul, dar o să spun pe asta și cu asta să închei. În Efeseni, capitolul 4, e un alt lucru pe care Duhul Sfânt face noi și este practica pentru noi ca și biserică. Da, versul 3 spune, străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde, un singur Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este deasupra tuturor și prin toți și în toți. Prin toți și în toți. Spune aici, străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul. Duhul Sfânt și ce face cu noi în biserică, vrea să fim uniți. Și asta este o minune. Unitatea pe care o face Duhul Sfânt este o minune, nu este de factor omenească. Nu este o unitate care reiese sau rezultă din faptul că suntem la fel sau credem la fel. Știți că, adică, noi multe gândim așa. Ești ca mine, crezi ca mine, îmi place de tine, suntem uniți. Dar am auzit că ar trebui să spunem unitate în diversitate. Dar oare se întâmplă treaba asta? Duhul spune, dă unitatea. Dar spune aici, stăduiți-vă să păstrați. Ce înseamnă asta? Că avem probleme. Și asta e un lucru pe care noi nu-l recunoaștem. Și vă dau un exemplu, ce am văzut eu. Credem că avem nevoie de un partener și că fără cineva care să ne iubească și pe care să iubim, suntem incompleți. Corect? Corect, că așa a spus Dumnezeu, nu e bine să fim singuri. Și Dumnezeu sau noi ne descurcăm și ne găsim un partener. Începem viața de căsnicie și zicem, mamă, am ajuns, am mâncat pe Dumnezeu de picior și am ajuns în rai. Și după aia timpul nu arată decât că suntem resurse inepuizabile de probleme. Ne plătisim unii de alții. Ajungem să fim tot felul, să experimentăm tot felul de lucruri de răutate, de insensibilitate, nu mai suntem plini de apreciere, ne e greu să spunem mulțumesc, că vorba aia, știi clar că aia e treaba ta să faci de mâncare și invers, să duci gunoiul și să faci curățenie în casă, nu? Dar asta e problema, străduiți-vă să păstrați unitatea. Dar oare cum o reușim noi? Că nu e decât o chestiune de timp că nebunim, că de-aia spune drumurile și bătătorite drumurile la psihologi și la psihiatri. Că nu ne descurcăm. Nu există putere în noi înșine. Vedeți, asta e marea problemă cu terapia umană. Nu are putere în sine. Noi nu avem putere în noi. De ce? Pentru că puterea e la Duhul Sfânt. Așa am fost creați. Așa am fost concepuți. Duhul Sfânt este autorul bisericii, el a început-o și tot el o ține în ună. Acum, dacă ne vom uita la Duhul Sfânt, care ne arată întotdeauna pe Hristos, ce a făcut El pentru noi, cine este El, că este Tati, că este Duhul care ne ajută să fim sinceri, dar cu speranță, să nu ne pierdem încrederea. Vom ajunge să fim uniți. Da, biserica este un organism cu probleme, multe probleme, dar este în transformare, se construiește, apropo. Iisus se ruga pentru ucenici, mă rog, Doamne, ca ei să fie una, cum eu cu Tine sunt una. Cum eu și cu Tine sunt una. Ce înseamnă asta? A ascultat Tatăl rugăciunea Fiului? Dar oare va asculta Tatăl rugăciunea noastră când îmi spune, Doamne, unește-ne. Unește-mă cu soția mea, unește-mă cu copiii mei, unește-mă cu colegii de muncă, unește-mă cu frații mei în biserică, unește-mă cu vecinii. Credeți că e o rugăciune care Dumnezeu ascultă? Pentru că astea sunt lucruri pe care Duhul Sfânt le face. Duhul Sfânt ne garantează mântuirea, de asta avem speranță. Duhul Sfânt ne dă puterea să facem voia Dumnezeu. Duhul Sfânt a învățat că ne dă o relație tată-fiu. Nu argați. Nu relația fiul cel mare, tatăl. Apropo. Relația tată-fiu. Ne ajută să comunicăm cu Dumnezeu, să strigăm la Dumnezeu, chiar și când nu înțelege nimic. Și învățam aici că Duhul Sfânt ne unește. Știți, dacă ne-am pune fiecare dintre noi, astăzi rămâne ceva practic. Fiecare dintre noi putem să luăm aceste lucruri. O să aveți notițele. Uite, puneți-vă înaintea aceste lucruri. Faceți-vă timp să stați înaintea fiecare din aceste lucruri pe care Duhul Sfânt le face. Și spune, Doamne, spune-mi. ca și cum l-a învățat preotul pe Samuel. Când te mai strigă, ce să spui? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și sunt absolut sigur că viața noastră nu va rămâne la fel. Nu poate rămâne la fel. Știți? Cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu, cu asta începeam, cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu este, și apropo, din totdeauna, este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în copiii lui. Știți, pe lângă lucrarea asta, trecerea Mării Roșii nu e nimic. Și de ce? Trecerea Mării Roșii a fost doar niște o manipulare, o mișcare a moleculelor de apă. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare care lucrează cu mintea, cu sentimentele și cu voința noastră, într-un mod perfect. Apropo, fără să ne abuzeze. Duhul Sfânt nu ne ia voința. Există ceva mai extraordinar decât lucrul ăsta? Să știi că Dumnezeu lucrează în tine. Dumnezeu lucrează în mine, în fiecare zi, prin orice lucru. Asta e cea mai mare lucrare. Știți că Dumnezeu în timpul lui Iosua a dat timpul. Cum? Înapoi, o zi. Mai exact 23 de ore și 40 de minute și puțin mai încolo încă 20 de minute, ca să fim exact. Dumnezeu nu are nicio problemă. El se poate juca și poate mânui universul, timpul. Dar cea mai mare lucrare, mai mare decât asta, este să te mânuiască, să te formeze, să te transforme pe tine și pe mine. Asta e cea mai mare lucrare. Cea mai mare minune. Fiecare dintre noi, ca să închei, putem fi minunea lui Dumnezeu în lumea noastră. Fiecare dintre noi. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și astăzi. Și, Doamne, putem spune ca și omul acela, Doamne, ajută-ne credinței noastre. Cred, dar ajută-ne credinței noastre. Credem aceste lucruri. Când ne punem înaintea adevărul acesta pe care Duhul Sfânt am văzut că le vrea face în viața noastră, le-a făcut și vrea să mai facă în viața noastră. Doamne, le credem, dar te rugăm să ne ajuți în necredința noastră. Acolo unde suntem morbi, acolo unde suntem leneși, acolo unde suntem îndărănici, acolo unde suntem ezitanți, amânăm. În toate lucrurile astea te rugăm ca prin Duhul Tău ce Sfânt să intervii în viața noastră. Să ne ajut să ne punem în fața cuvântului Tău și să putem să strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta. Mulțumim că Tu ne-ai vorbit și că Tu vrei să continui să ne vorbești, Doamne. Pe slava Ta, Doamne. Și pe bucuria noastră atunci când vom sta înaintea Ta. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin?